कसम क्या होती है, कसम वो होती है जो तोड़ी ना जाए, बिछोड़ा ना पाए। कसम क्या होती है, कसम वो होती है जो तोड़ी ना जाए, बिछोड़ा ना पाए। यार बिछड़ने लगते हैं तो रब की आंख भी रोती है। कसम क्या, कसम क्या, कसम क्या होती है, कसम वो होती है जो तोड़ी ना जाए, बिछोड़ा ना पाए। कसम तू हमसे जो रूठी, जहाँ से गुजर जाएंगे हो, तेरी हाँ से जी उठेंगे, ना से मर जाएंगे। बात बात में कसम न खाना, कसम मजाक नहीं है, कसम है जितनी पाप चीज दिलों का संबल है, वो कसम गंगा जल है। दिलों का संबल है, वो कसम गंगा जल है। प्यार पे दाग जो लग जाए तो अपने लहू से धोती है। कसम क्या, कसम क्या, कसम क्या होती है, कसम वो होती है जो तोड़ी ना जाए, बिछोड़ा ना पाए। कसम प्यार की नहीं मानती, जन्मों की भी दूरी। तन्हाई को महकाती है यादों की कस्तूरी। कसम है वो जो हर हालत में की जाती है पूरी। कसम एक गीता है, कसम वो सीता। कसम एक गीता है, कसम वो सीता है, राजमहल में छोड़ के सुख जो अंगारों पे सोती है। कसम क्या, कसम क्या, कसम क्या होती है, कसम वो होती है जो तोड़ी ना जाए, बिछोड़ा ना पाए।